Φίλε, με το γιο του Τέρι Χρυσού και την αφία που είπε, ξέχασα αυτό που ήθελα να σου πω. Τι είπε, ρε, αυτό, τι είπε. Να γίνουν επιχειρηματίες, δεν καθαρίστριες. Τι θα γίνουν. Υπάρχει μια λύση. Θα γίνετε επιχειρηματίες. Δεν πάει καλά, ο συγγνώμη, δηλαδή. Φτάνει στον πάτο. Είσαι σαν διέξοδο. Τι πρέπει να σκεφτεί. Επιχειρηματικότητα. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Πώς θα ανακάμψουμε προσωπικά. Δεν πήγε να τραγουδήσει καλύτερα, ρε. Να πει κανένα τραγουδάκι, να πούμε. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Τι να τραγουδήσει. Δεν χρειάζεται. Τραγουδάνε τα μάτια του. Καλά, να σου πω κάτι. Λευτεριά στο Μιχάλη Λιάπη. Στην υγειά του Everybody. Και έχει σκεφτεί ο διοικητής της τροχέας. Έτσι και κοπεί η όρεξη στον Κώστα τον Καραμαλή χριστουγεννιάτικα, τι έχει να συμβεί στην οικονομία της Ραφινάς. Α, το έχει σκεφτεί. Θα κλείσουν μαγαζιά, ε. Μαγαζιά θα κλείσουν. Αλυσίδες θα κλείσουν. Τα ζαχαροπλαστεία με τα μελομακάρονα, τέλος. Περίμενε. Όταν λες Καραμαλή, Λιάπη και αλυσίδες θα κλείσουν, με μπερδεύει εμένα λίγο αυτό. Είναι το μυαλό σου, άρα. Με τι θα κλείσουν οι αλυσίδες. Με χειροπέδα θα κλείσουν. Με τι θα κλείσουν. Θα κλείσουν. Όχι με λουκέτο. Πες το ρε παιδάκι μου να καταλάβω. Έτσι, κάθομαι πάνω. Και μπερδεύομαι και εγώ θα κλείσουν αλυσίδες. Σούμα το άρα στο μυαλό σου. Είναι άρρωστο, αυτό το ξέρεις. Λοιπόν, άκου τι θα σε πω. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Είναι μια κυρία στην εντατική και ζητάνε από την κόρη της επιγόντως να πάνε να αγοράσει ένα φάρμακο. Αυτή είναι η υγεία που προσφέρουν οι ηλίθιοι. Έτσι, με υπογραφή από κάτω, Άδωνης Γεωργιάδης. Τα κάνω για να σας σώσω. Και όλοι. Και να σε πω και κάτι άλλο, μπορείς να με κάνεις κονέ με τον Τζίμερο. Ζωγραφίζω μπουκάλια για να βγω από το οικονομικό αδιέξοδο. Κονέ με τον Τζίμερο. Ναι, ρε, κάνε με ένα κονέ να τα πουλήσω. Πώς θα κάνω κονέ με τον Τζίμερο, πρέπει να του μιλήσω για αρχή. Μίλησε τον για να. Τι να μιλήσω με τον Τζίμερο. Αυτό που έχει ο Τζίμερο είναι μεταδοτικό, κολλάει, δεν μπορεί να του μιλήσει. Μπορεί να πάθει αυτή τη μακκή να την πάθει στο πρώτο χτύπημα. Το παθαίνει, ακαριαίο είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να σα πω καλά Χριστούγεννα για όσο θα έχουμε ακόμα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, θα πούμε ευχές δηλαδή τώρα, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και στο Θήμιο και η πόλη χαίρεται. Χαρούμενη πόλη. Πάρα πολύ. Και να πούμε και ένα καλό. Ευτυχώς που ανοίξαν τα μαγαζιά τις Κυριακές. Ευτυχώς. Και ψώνισε ο κόσμος. Κόσμος, ηρωή, δε χαμός γινόταν. Αποστολή. Ναι. Να σου πω κουτσομπολιό τώρα, μην το βγάλεις στον αέρα. Πες το, μου αρέσουν αυτά. Έλα. Ο Ψαριανός ξέρεις, γιατί έκανε την εκπομπή σε ένα σταθμό στον Πέστημα. Λιά. Ναι, που καθυστερούσε κανένα μισάρο, τρία τέταρτα να πάει. Ναι, περιερχόταν μία παρά και έφευγε δύο παρά. Ναι. Λοιπόν, αυτό τι είχε γίνει τότε, ήταν 2004 ή Μάρτιος, ήταν 28, ξέρεις, είχε παρέλαση. Και είχε εκπομπή αυτός. Και πήγε. Όχι, ρε παιδί μου, είχε πάει στην εκπομπή, ναι. Και άκου τι είχε πει. Και την άλλη μέρα βγήκε απόφαση από το Ρουσόπουλο να κλείσουν τον Πέστη. Είχε βγει και είχε πει. Μα κουνιούνται και καλά Σκοπιανή, κάτι με την Ιουγκοσλαβία, κάτι έτσι. Άρε Μητσοτάκη, το σπίτι σου λέει. Στα έλεγε τότε ο Μιλόσεβιτς. Ακριβώς όπως σου το λέω το είπε. Αλλά πώς μπορούμε να βρούμε το ηχητικό. Ξέρω εγώ. Ακριβώς όπως σου το λέω και μετά καταλαβαίνει ότι έχει κάνει μαλακία και λέει άρε Μητσοτάκη, το σπίτι μου, ξέρεις, το άλλαξε. Συνεπής από τότε από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Εντάξει, έχει. Έλα, άμα μπορούμε να βρούμε το ηχητικό, ρε γαμώτο. Ξέρω εγώ. Αν ακούει κάποιο φίλο να μα το στείλει, άμα το έχει. Εσύ είσαστε ο κύριος Αποστόλης. Ναι. Έχετε γα***τη σήμερα από το πρωί με τον Τζουκαλά που πήρε το 1 εκατομμύριο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχει βγει ο Νίκος, ο Χατζηνικολάου, γιατί πήρε ο Φουγκαράς ο Τζουκαλάς 1 εκατομμύριο. Είναι πολλά, 1 εκατομμύριο σήμερα. Ποιος δεν έχει 1 εκατομμύριο στην τράπεζα, σε ρωτάω. Εσύ δεν έχεις 1 εκατομμύριο στην τράπεζα. Πώς δεν έχω, σε δραχμές. Σε δολάρια. Ο Τζουκαλώτος δηλαδή που τα παίζει στην Black Rock, γιατί να μην ψηφίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσουμε το ΚΚΕ. Σε ρωτάω, υπάρχει λόγος. Αποστολακό. Ναι. Αύριο στις 11 έχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρία στη Γαδά. Θα είναι χιλιάδες κόσμου για την. Για τον Μιχάλη Λιάπη. Ναι. Α, πάλι καλά. Θα είναι χιλιάδες κόσμου. Θα είναι και ο Μπαλούρδος, μου είπανε. Ένας μόνο. Μπαλούρδι πολύ, σε αυτά μαζεύονται. Ου. Ούτε γαϊδούρια να χαθούνε. Άντε, σε αφήνω γιατί μπαίνει πελάτης. Τι δουλειά κάνεις. Ταξιτζής είμαι. Α, καλά, νόμιζα τίποτα άλλο. Ο παπά. Ότι έχεις μαγαζί. Καλό, ε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Δεν εσχύνεστε. Όχι. Το Μιχαλάκι το λιάπη, ρε παιδιά. Εμείς. Το Μιχαλάκι, εσείς που το κατηγορείτε. Δεν ήξερε ο άνθρωπος για τα μάξι. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Καλέ, τους είχαν κλέψει και κάποιος ζωγράφισε από πάνω άλλες. Δεν ήξερε το άνθρωπος. Πού να ξέρει. Ούτε και για το δίπλωμα δεν ήξερε ότι έληξε. Οδηγούσε ο άνθρωπος του πάνω δίγα τα μάξι, δεν ήξερε. Ούτε για τη μίζα στη Siemens ήξερε που πήγε με το γιο του στο Euro με τα εισιτήρια που του κάνανε. Ένα ταξίδι ήταν, φίλε. Όλες αυτές τις μέρες δέχομαι μια ανελαίτη επίθεση. Γιατί πήγαμε το γιο μου να δούμε την εθνική μας ομάδα. Έλεος πια. Ένα ιδιωτικό ταξίδι με δικά μου έξοδα. Ένα ταξίδι. Ένα ταξί... Εκεί ήταν που ήταν και ο Τσίμας μαζί. Μπράβο. Και τα δεν θυμάμαι. Και τα 14 εκατομμύρια που βρεθήκαν στο λογαριασμό του Ηλί είναι τη Δημοκρατία που τα δώσαν να τα φυλάει του άνθρωπου. Δεν ήξερε ούτε για αυτά. Έλα ρε παιδί μου τώρα και εσείς πάτε και τα ψάχνετε τώρα. Άσε που στο κάτω-κάτω αυτά που τραβά σήμερα φταίει ο Λιάπης. Έχει ψηφίσει ο Λιάπης κανένα μνημόνιο. Έχει υπογράψει τίποτα. Όχι, ποτέ. Καθαρός. Το μόνο που θα θυμόμαστε για τον Λιάπη είναι η προσφορά του στον πολιτισμό. Σήμερα άκουγα στο Sky τον Πορτοσάλτη. Χαρά στο κουράγιο σου. Είχε πάρει μονότερμα τον Τσουκαλά και να τον χτυπάει στα άσχητα πόδι για το εκατομμύριο. Δεν ήταν το Ο Άρης τι θα έκανε, θα σχολιόταν με το μνημόνιο, με τη φτώχεια, με την ανεργία, με τις αυτοκτονίες. Βρήκε ένα βανταδόρικο θέμα που ξεφεύγει από την επικαιρότητα να ασχοληθεί με αυτό. Και τσίπησαν το τυράκι διάφοροι βέβαια και ασχολούνται όλοι με το Τσουκαλά. Το ποθενέσχες. Κάτσανε, κάνανε σύσκεψη εκεί πέρα. Σου λέει τι κακό έχουμε σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα βγει το μεροκάματο. Τσουκαλάς. Αποστολή. Έλα. Επειδή είμαι σίγουρος ότι όλοι κοροϊδεύουν αυτόν τον πολιτικό γκόλιθο Μιχάλη Λιάπη για αυτό που το έπαθε, πήρα εγώ να τον υποστηρίξω ελληνοφρενικά και να εξηγήσω ότι ζει στην πραγματικότητα μια πολιτική αναδρομή ιστορικότητας. Τι εξηγώ. Εξήγα. Πώς τον μάθαμε τον άνθρωπο, πώς παρουσιάστηκε στα πολιτικά δρόμενα, στην ιστορία της πολιτικής. Στην εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά. Όχι ρε. Τι όχι ρε, καλά, έχω απόσπασμα. Ο κύριος Μιχάλης Λιάπης. Ιδηλιακό περιβάλλον. Ναι, δεν έχετε συνηθίσει εσείς οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές να φιλοξενήσετε σε εκπομπές ζωντανές ανάμεσα σε τόσο νόστιμες και ωραίες γυναίκες. Ε? Πώς νιώθετε, κύριε Λιάπη? Άνετα, θα έλεγα, στο φυσικό μου περιβάλλον. Το είχαμε βάλει στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια την παλιά. Στην εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά. Τώρα που το σκέφτεμαι, όλοι οι δημοκράτες από μια Κορομιλά ξεκίνησαν. Ο Λιάπης, ο Σίμος. Ο Ρεντικογλου, άστο Ρεντικογλου. Και ο Σαμαράς νομίζω είχε βγει στην Κορομιλά, ε. Και ο Σαμαράς είχε βγει στην Κορομιλά. Άστο το γαμμένο να το πω γρήγορα. Έστω. Λοιπόν, ο παππούς Καραμαλής τον έφερε το 1974 με το αεροπλάνο από το Παρίσι. Στη μεταπολίτευση, διότι αυτόν ήθελε και όχι τον άλλον, τον χαζό, τον ανιψιό. Διότι αυτόν ήθελε για συνέχιστή του, σωστό. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Λιάπης ήρθε στην πολιτική με ένα αεροπλάνο του παππού Καραμαλή και αποσύρθηκε πάλι με ένα αεροπλάνο τη Siemens. Με συγχωρείτε κύριε, τι κουβέντες είναι τράγοι αυτοί οι παπάδες είναι τράγοι. Ντροπή σας. Να ντρέπεστε λιγάκι, λίγο ντροπή. Γιατί καλέ. Γιατί πρέπει να ντρέπεστε. Ως παπαδιά παρεξηγηθεί κάπως. Γιατί κύριε μου. Ως γίδα, τι. Είναι αυτό που λέτε είναι σωστό. Να λέτε τους ιερείς τράγους. Ε, αν δεν πιστεύεις εσύ. Γιατί ο ιερέας είναι η πίστη, δεν το ήξερα. Είναι στον ιερέα πιστεύεις. Καλά να πάθεις. Είναι πρόσωπος του Θεού. Ο ιερέας χωρίς ιερέα η εκκλησία και μυστήρια δεν γίνονται κύριε. Να μην γίνουνε. Αλήθεια εσύ έτσι πιστεύεις. Δικαίωμά σου. Μα είναι μυστήριο γιατί να γίνει κάτι που είναι μυστήριο και δεν το ξέρουμε τι είναι. Σου πω κάτι. Καθαρά πράγματα επιτέλους. Όχι να παρατήσεις εσύ όχι εμείς. Τι. Εμείς να μας, εσύ να μας παρατήσεις. Εγώ παρατημένες σας έχω. Ο τράγος δεν σας παρατήσει με τίποτα. Χιούμορ. Όσο του δίνεις μες στο ράσο τα 50 ευρώ και τα 20 ευρώ, δεν θα σε παρατήσει με τίποτα, αγαπητό πίμνιο. Ακούς, παιδί μου, δεν μπορείς εσύ να λες ό,τι θέλεις. Εγώ δεν. Α, πες ότι είσαι κασιδιάρο και δεν μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Αυτά να μου πεις από την αρχή. Κασιδιάρο και πιστεύω στους τράγους. Συγχαρητήρια πάντα για την εκπομπή σας και για την τηλεοπτική και για τη ραδιοφωνική καλά εδώ και καιρό. Ήθελα να πω λίγο για αυτό το κύριο Νότι Μηταράκη, ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αποδείχθηκε ότι είχε πέρα από το σπίτι που αγόρασε στο Ποθενές και στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ, είχε κάποιες μετοχές οι οποίες είναι... Οι μετοχές αυτοί είναι μια θηγατρική εταιρεία τη Ελληνικός Χρυσός. Δεν μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Αποκλείεται. Κοίταξε να δει όλο τυχαίω. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, ο οποίος αυτός ήταν ο υπεύθυνος υφυπουργός για τις ενέργειες που γίνανε για την εξόριξη του χρυσού. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι, είναι μια ατάκα που έχει πει ο Πολ Νιούμαν. Όταν λέει σε μια παρτίδα podcast, αν δεν ξέρεις λέει ποιος είναι το κορόιδο είσαι εσύ. Τελικά το κορόιδο είναι ο ελληνικός λαός που δεν βλέπει ότι παίζουμε σημαδεμένη τράπουλα αυτά τα golden boys που υπηρετούν την παγκόσμια elite και τις εταιρείες και όχι τον ελληνικό λαό. Το Real FM. Ναι. Θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Δεν ξέρω, είμαι συνταξιούχος. Πήγα σήμερα να πάρω φορολογική ενημερώτα και χρώσαγα δύο λεπτά. Και δεν σου δώσανε. Και δεν μου δώσανε και πήρε τράπεζα. Άμα χρωστάς, φίλος. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Μισή ώρα, όσο χρωστάς. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Το χρέος είναι χρέος. Εσύ χρωστάς δύο λεπτά. Ένας καναλάρχης μπορεί να χρωστάει 2 εκατομμύρια. Μα το λέω και δεν ξέρω πόσα. Το ίδιο είστε. Τι θες τώρα, ίδια αντιμετώπιση. Εγώ δεν το παγιάνω για μένα. Εγώ το παγιάνω. Τι θες, να σου δώσουμε ένα δρόμο να φτιάξεις επειδή χρωστάς. Καλημέρα που Βερολίνο τηλεφωνώ Αποστόλη, σου παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό, επιτέλους σε βρίσκω. Θέλω να σου πω ότι κάνω και εγώ μια σχετική κοντινή δουλειά με σένα. Είμαι κωμικός εδώ σε ένα κλαμπ εδώ στο Βερολίνο και σε πήρα για να σου πω ότι με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ σε κάτι, σε ποιο πράγμα. Στο εξής, κατάλαβα ότι τα πιο κωμικά πράγματα έρχονται από τα πιο άσχημα πράγματα, τα πιο δραματικά πράγματα. Αυτό το κατάλαβα από εσάς και προσπαθώ και εγώ να κάνω κάτι τέτοιο εδώ στο Βερολίνο, σε αυτά τα κλαμπ που δουλεύω. Και εγώ από εδώ που είμαι προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω τους Γερμανούς να καταλάβουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τους τα περιγράφουν και αυτόν σε σχέση με την Ελλάδα. Ήθελα να πω και κάτι άλλο για έναν πολύ αγαπημένο μυθοποιό, ο οποίος λίγο τσαντίστηκα για ένα πράγμα, ενώ τον Κώστα Βουτσά, τον οποίο είχα δει μια φωτογραφία, ρε παιδί μου, που τσούκριζε αυγά με τους χουντικούς. Τώρα να σου πω ένα πράγμα. Όταν θες να είσαι αγωνιστής, βεβαίως και σε αγαπάμε και είναι αγωνιστής και τώρα και τ' άλλο, αλλά οι αγωνιστές ας υποφέρουν. Δεν πάνε να τσούκριζουν αυγά. Δηλαδή, αν σε έβλεπα εσένα τώρα που πραγματικά αγωνίστηκε και σε βλέπω ότι τσούκριζε αυγά, τι θα έλεγα. Είσαι αγωνιστής, ρε Κώστα, και τη δόξα πολύ την αγάπησα να τα λεφτά κανένας. Τα λεφτά πάντα τα αγαπάνε όλοι, δυστυχώς. Και ιδίως όταν πρόκειται για δουλειά όπως είναι η ηθοποιία, όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να τα βάζουν πάνω από τα λεφτά και τη δόξα. Και κυρίως να ποιούν ήθος. Μα τώρα να ποιούν ήθος, εκεί φαίνεται. Δηλαδή κάποιοι άλλοι που πήγανε και φύγανε, τι ήτανε. Σε απογοητεύει όταν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Γιατί λέει μας υποχρεώσα. Μα εκεί φαίνεται η μαγιά. Εκεί στα δύσκολα που είναι το τέτοιο να πεις όχι, εγώ δεν θα πάω. Και ας μην πάρω τη δουλειά, ας μην γυρίσω την τάδε ταινία. Και κάτι άλλο. Να σου πω κάτι. Από τότε που αυτό το καλό παιδί έλυσε με την πύρα τον Ψαριανό, αυτός είναι μονίμως σουρωμένος. Ο Ψαριανός, ε. Δεν μου έρχεται αυτό το πράγμα, ε. Ζηλεύεις. Ζηλεύεις την υπεύθυνη συνεπή αριστερά. Αυτός είναι μονίμως πιωμένος. Να σκάσεις από τη ζηλιά. Και αν ασχολήσουν και λίγο με τα αθλητικά, αν φέρεις πίσω το μυαλό σου, όταν ήταν στα κοινά της ΑΕΚ, ναι. 2004, κατηγορούσε και άλλους για λαζονία και τους έλεγε μεγάλους Ναπολέοντες. Α, έγινε και αυτό, το κωμικό. Όσοι ήταν στα διοικητικά της ΑΕΚ εκείνη την περίοδο έχουν διαπρέψει πάντως, αν κοιτάξει λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Ψαριανός έγινε βουλευτής. Ο Γιάννης Οβούρος έγινε διευθυντής στο ΚΟΥΘΟΥΒΟΕ, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είδες τι γίνεται. Ένας και ένας. Και ποιος άλλος ήτανε. Καλά, οι άλλοι, ο Νικολαίδης. Καλά, ο Ντέμις. Α, και ο Ντέμις. Μπορείς να λες πια ότι είναι σύζυγος αντιφασίστριας. Είναι και αυτό μια ιδιότητα.